أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. دیزن تخویف ذکر کئی مخی آیات کریمہ کے بشارت ذکر کئی ایمان والا تا توبہ استن کو تا نو دی آیات کریمہ کے تخویف دیا گا چاہتا چیغی دین طرف تنرازی توبہ نو باسی دا گناہ نا. قد خلت من قبلكم سنن یقیناً تیر شوی دی مخ کستا سنا سنن دیر واقعات دا عذاب تیر واقع دا عذاب تیر شوی دی سنن سنن اللہ فی احلاق المکذبین دا اللہ طریقے چا اللہ اگر مکذبین سنگ حلاک کریو نا اللہ جل شانوی تیر شوی دی استاسو مخی تکنا لیک تاریخ خوراوالا عبرت تیوالا کنا تاریخ و دینیت باندے اگرہ چې د تیرو زمانو بادشاهانو داغي حالات او بیا داغي ظلم او ستم او داغي کفر هغه وګورو بیا د الله د طرف نه پاغي عذابونه وګورو. نو فسیرو فی الارض نو ګرځې پزمکه کې فنظرو نو ګورې په نظر د عبرت کیف کان عاقبۃ المکذبین چې څرنګه شو انجام د تکذیب کوونکو. سیرو فی الارض الله یو ګرځا په دې نیت پزمکه کې ګرځېدل چې په دې آثار او قدیمه باندې یا په هغه ځایونو چې په هغې کې قومونه تیر شوي دي په دې نظر ورته کتل چې وګوره دا څومره مخکې خلق وو د هغه زمانې لحاظ سره دې څومره ترقی کړی دی لیکن نن وګوره د شګو او د خورو د ډیرکو د لاندې دي د هغې د لاندې د هغې پاخه پاخه فرشونه راخیږي د هغې د لاندې د هغې مضبوط دیوالونه او سامانونه راخیږي په هغه سامانونو کې څه داسې دي چې ځمکې خوړلې دي ساغری چې سلک ډیر داغه جلکېشتا نو په دې نظر وګوره کنه فنظر وګوره لک په نظر د عبرت الله وي نو په دې نیت لږ ګوره ثواب دی ښه په دې نیت ګرځېدل نیت نیت لې دې باری کنه یو اسی وسړې د تفرید په اړه دی لکه وی تفریق وو تور باندې زو په تور باندې زی خدا نیت پکې وکا چې زه په داسې زینو په داسې علاقو باندې ګرځم چې پایې کې به حالات ګورم چې په دې داسې قومونه تیر شوي دي داغه تاریخونه دي چې په خپل زمانه کې ډیر جابر قومونه وو ډیر مضبوط او پهلوان قومونه وو هغې قلاګانې جوړې کړې وې هغې سره وسلې وې د هغه زمانې مناسب هغې سره فوجونه وو نن د هغې حال وګوره پتیډونه لګي الله جل شانې وګرځې په ځمکه کې هکه دا نه شي کولی نو تاریخ لږ راواله وګوره کوم اقوام چې تیر شوي دي په دې خپل ملک کې وګوره که نه چې په هندو پاک کې مانه هندوستان کې چې دا ټوله یو علاقه وه بھارت او پاکستان لا نه جدا دا هغه وخت نه راواخله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور نمخ کیم او داغه نرستم په دې غاړه بادشاہه پادشي وی اغي په کوم نمونه باندې زندگی وا څنګه طرز یو داغه حکومت کیسه قوانینو په کومه طریقه اغي چلیدل بیا چې کله نافرمانی کوله داغه حال وګورسه نمشتنن هغه ویل وی راجاګان هغه کسان چې اغي په دنیا کې مال او دولت خو ډیر زیاتو خدا سی وو چې هر شپه چنګیز خان هغه سره به هر شپه لس لس نوي جنکې وي لس لس بیا چې کله مړ شو نو د دریو سو جنکو په منځ کې ځوانې جنکې د څوارلسو کالو پنځلسو کالو منځ کې ښایسته ښایسته هغې منځ کې خښ کړی دی څه حال شو دا وخت دنیا کې چې څه مزې چرچې کولې پیسې دولتونه او یا څه زناګانې څه چې کول هغه یې وکړو اوس یې حال څه دی اوس یې پته نه لګي چې او که نو په هغه غاړه نور خلک آباد دی ذکر الله جل شانه یو ګورای کنه لګو ګرځې فنظرو کیف کان عاقبۃ المکذبین یره کړه تاریخ نه عبرت نشي غسته تاریخ نشي کته او ګرځې دې نشي نو قران ته خراشه کنه هاذا بیان للناس دا قران کریم وضاحت کوونکی د خلقو دا دی برته وضاحت کی چې موږ کسن قومونه تیر شوی دي او چې کله پای کې شرک او کفر او د نبی خلاف کړی د ناغي څه حال شو. هاذا بیان للناس دا قران کریم وضاحت کوونکی د خلقو تا وهدن او پورا هدایت دی پورا هدایت دی هدایت پورا څه ته وایي ګوره تنوین دی د تعظیم د پاره دا عظیم هدایت ته ځکه دې کې اثبات د مدعا دی په دلیل سره اکل چې داوا یو سړی په دلیل ثابتې هغه هدایت یې ګوره وهدن پورا هدایت دی او موعظه او وعظ او نصیحت دی وعظ وی ردع ته منع ته بندول ته مخالفت کوونکی بندي د مخالفت نه چې مکه وای او موعظه او پند او نصیحت ته للمتقین فائدې متقیانو ته دا ورې اوسړې دا اعتراض نشي کوله چې دا قران کریم بیان دی او هدا دی او موعظه ده نو صرف متقیانو لدا وای نه دا هدا او موعظه ده ټولې دنیا د پاره ده خو فائدہ تر څو نشي غسه دي لام الانتفاع او ښا دا هدایت دی او وعظ او نصیحت دی خو فائدہ متقیانو پرهیزګارو ته ده نور دنه فائدہ نشي غسه اگر چې اوري په یو وګي اوري په بلې وباسي نو قانون ذکر کی د دفع د مضرات او مقصد په دې کې تسلی دا او ذکر د آداب دي چې دا یاد ساته غره چې کلم کافر تاسو لمخه لراغه او هغه تاسو ته وی چې حل مم مبارزن تاسو په ملک باندې راضي پتا سو حمله کوي نو اصل کې سست شي غره ولا تهینو سستی مکوای د مقابله د دشمن ولا تحزنو او مخفکهږي په شهادت د خپل ملګرو ولا تحزنوا على قتل رفقائكم في احد احد کی کسان شهیدان شیو کنا او انتم الاعلون او تاسو یو چتو ان کنتم مؤمنین کئ تاسو ایمان والا دا الله په دربار کې تاسو اوچت کی اگر چې په دنیا کې تاسو ته شهادت نصیب شي غا اوچته مرتبه ستاده خو په دې شرط کې ایمان در کې وو ان کنتم مؤمنین احد کې د ابتدانو خو مسلمانان لګېدلو کافرې په مخه کړي وو د مینځ مینځ کې څه بې اصولۍ شوې مخکې ما تاسو ته ویلي وو او د هغې د وجې نه عارضي غونته شکست راغی چې په هغې کې ملګري شهیدان شو ډېر د حمزه رضی الله عنه غونته کسان پکې شهیدان شو او یاد تنه او دا ډېر لوی غم و صرف دا نه چې ګنې هغې وجل کړي وو آ چې کومې شهیدان کړي وو لکه حمزه رضی الله عنه بل او بل سترګې تیز تي غوږونې وله پرې کړي وو پوزې پرې کړی چاله په غاله تناسل او شرمګا کټ کړی و سینې ول سیرلې وی زړونه ول راو باسیلو داسې چلے و سره کړو مسلې کړو نو مسلمانانو تلوي د چکدار اسې دی لیوا اعلان پکېم کړو اصل کې یو کافر و غراغې په نبی له سلام نه کړم او په نبی له سلام باندې گزارو کو چې وی کو دا مخ مبارک وشلې دا غاخونه هغه خطر وګرځې سنایا او کې او بیا نبی له سلام را پریوتو پدې کې شور جوړ شو هغه بیا راته مخه ته بل صحابي راغې هغه صحابي هغه شهید کو بل صحابي بیا وو په هغه دا چغه والو ما محمد صلی الله علیه وسلم ووجو په دې باندې مسلمانانو باندې هیبت راغله ورسره روان دي دا هغه د وجه نه یو حالت داسې جوړ شو چې افراط تفری شو او نبی علیہ السلام کسان مقرر کړو برادر عبد الله بن جبیر رضی الله عنه سره چې تاسو بل دې نه په هیڅ حال کې نه خو دې ځکه چې دې دشمن نشا غاړه راشي ای ته وځه بندوي چکمه ډانچه جوړوا د جنکم نقشوا نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ترتیب جوړ کړو بهترین ترتیب چې وګوره ورته نن لاړ شي هلته حالات ته وګوره کمزګی چې ته خود میدان دې کمزګی چې دا صحابه ته ته په هیڅ ډول ډیر بهترین ځینو فاغي غلطی دا وکړه چې کورنۍ کې اختلاف راغی چې اوس خو کافر په مخشوی دي نو موږ یې پریدو کوزي غوته مورچه ما پریده اب کښې وشو کسان کتره کو شو دی لک پاتې شو د شاده غاړه کافر را حمله وکړه او یو سړی چې غنیمت ټولولو باندې تورې هم په لاس کې نه ده او دې غاړه ته سامان نه ټولي دا غاړه کې د غشو ګزارونه شروع شي نو ظاهره ده چې ډېر لوی هیبت او روب راشي پهی کې کسان ډېر شهیدان شو نو دې مقام کې الله جل شانو علل ذکر کوي وجه ځکه منافقانو به کله کله وي دا څنګه مسلمانان دي دې خو چې مونږ الله ویلي چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین نو یو خو د اعلون مراد دا نه چې دنیا کې ګنې ته خامخا فتح ومومه مراد د اعلون منه عند الله دا الله دربار کې کتا سو فتح مو او کتا سو شکست مو خدا الله دربار کې تاسو اعلی نه اوچت یې او دا قانون هم دی او دا مسلم هم دی چې الاسلام یعلو ولا یعلا اسلام همیشه اوچت دی د پاسه بل دین نشي اوچت دی اگر چې په ظاهر کې د کفر غلبوي لیکن د دلایلو په لحاظ دارنګي د قانون په لحاظ د اسلام دین چې کوم دی هغه بل دین نشي د پاسه کېدی همیشه اوچت دی د الله دین دی الهي دین دی ناغي بوي دا څنګه ځانته مسلمانان وې دي خوشې کستو خوړو نو الله دا غشې کست دلتا وج ذکر کوي غنې وج ذکر کوي ها علل وته وي او دې کې مقصد تسلی ایمان والته ښه چې آینده د پاره داسې مه کوئ که نه یمسسکم قرح که رسېدلي تاسو ته زخمونه په احد کې نو صبر وکړئ جزا حذف یتل کې یمسسکم قرح فاصبروا که رسېدلي تاسو ته زخمونه په احد کې نو صبر وکړئ قرح او جرح په یو معنی راځي فقد مس القوم قرح مثلو یقینا رسیدلی دی قوم د کافر او ته زخمونه تاسو غوندا دا موه چې واځي زه خوښ شم ولې ته خوږیږي کافر نه خوږیږي سم ناغه د کفر د پاره خپل خوبول برداشت کوي هغه د کفر د پاره وجل کیږي ناغه برداشت کوي تر اسلام نه پاره نشي برداشت کولی او رستو براشي ان شاء الله سوره نساء او سلور کې ولا تهنوا فی ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون سستی مکوائے په طلب کو په حملے کولو کې په قوم کافر باندې کتا سو دلمن کې گئے نو یقینا اغیم دلمن کې گی لکه څنګه چې تاسو دلمن کې گئے او تاسو د الله نه غو امیدونه ساتي چې غي نه ساتي او بیا هم تاسو رست رست کې گئے فقد مسل قوم قرهم مثلو او تلک الايام نداولها بین الناس او دغه روزي اړو راړو مون هغه په منځ د خلقو کې نن ستاسو ظاهری سے شکست اگر چې اخر کې فتح ایمان والا وا بل ورځ بس تاسو فتح یو داغي شکست وي لکه څنګه چې روایت کې راغلیو چې الحرب بیننا سجال دا جګړه زمون په مین کې ډکی بو کی دی فیوما لنا و یوما علینا و یوما نصیب و یوما نصاب یو ورځ په مونږه حمله یې مونږ لګو ځپلې شو بل ورځ مونږ د دشمن نه پوسټ کې وبازو یو ورځ مونږ بل ته مصیبت رسو بل ورځ مونږ ته مصیبت رسو جګړو کې خو ګولې نه شي لیکيږي کنه فقد مسل قوم تلك الايام نداولها بين الناس ته دی وژن د دې په بنیاد باندې چې ته دین اسلام ته مسکو نه ګوري نه دین اسلام به همیشه غالیبي ک ډیر ایمان والا شهیدان شي کافر په ډیر قیدیان کې او جیلونو ته وګرځي خو نور به الله پیدا کوي نور به پیدا کوي دا غي بندول نشي دا غي وس نه دی او تلك الايام نداولها بين الناس اولیالم الله الذين امنوا او دې د پاره شیخ کار کی اللہ کا کسان چی ایمان را وڑے دا مانے نہ چ پتہ ولگی اللہ تا دا کسان ولی اللہ تا مخ کے پتہ نہ وچ کی ایمان شتا ودگی نشتا تو انا خکارے کی نور و خلق تے سرگن کی اوایت اخذ من گم شہدا او دو خود تو میدان کے پتہ ولگی دا چ منافقان پوشو کنا نغی ترت وال لارے نہ لارے نہ ترت والیو کنا منافق دے اگر بیا چ نیزے تو توری دا شاٹنگ بولے شوا ذکا اللہ جل شان ولی علم اللہ الذین امنوا امتحان پکې مقصدی دې د پاره شخکار کی الله یا جدا کی او بیل کی الله غا کسان چې ایمان راولل او یتخذ منکم شهدا او جوړ کی تاسو نه شهیدان تاسو نه پکې الله شهیدان جوړول دا الله په دربار کې داغي مقام اوچتو چې اوچتو نه شهادت یو د نصیب کو زکا مرخ او باسم راځي په دنیا کې خلاصې دې نشته بالکل خلاصې دې نشته خلوه مقام دارې چې سړی د جهاد په میدان کې کافر سره جنگیږي او دا غد لا تا اولګي او شهید شي او دا صحابو هم رستو براشي ایمان والا دا غي پړه کې بدا پرتا وه شر خل بدا سي روز راځي خل بدا سي روز چې موږ د الله په لار کې کافر سره مخامخ شو او موږ دا غي د لا تا وجل شو شهیدان شو ارمانونه کړی دي او قران کریم دا غي ذکر کړی دی رابشي ان شاء الله ان فال عمر روان دي نور سورتونو کې بم راشي تذکرہ جہاد بارہ کے قرآن کریم کی تقریباً 500 پورے یا تو نے 500 پورے تسوک بندولی شی کیا خویو چې اللہ کتاب د دنیا نه ختمی ځان لا مسله ده او جہاد به تو ولی نه کئ کافر د خپل کفر د پاره او د خپل بی دینه د پاره را دان دی په مسلمان باندې دغه کور عمرانی دغه په ملک عمر دی مسلمان بو ددا سی ګوری مسلمان بو ددا سی ګوری چې خیر دې که زما کور او زما ملک وانی کی خیر دغه زمام مسلمان شهید کې د ظلم مو سره کې دی بو د ګوري ها زای تا خو په بل مسلمان تر طرف ما خو نه دا سبا تعلم کا پره خوري دا مو چې زه خدریم نمبر مسلمان یم کته شلم نمبر مسلمان خدای په نظر کې مسلمان یې نو سر بدل غوري دا بل خبر راشي دی وکی هغه اصل کسان اړم بی او رست اوستا نمبر دازی بیا تام پریدی نبری کافر تا نپریدی دا مواجی کنی ما سر امینه دا او یو خدا را چه تا داغ قانون بلکل کلا و خوخ که ازان لما خو بیادر آغی پشان شوی داغی اوستا حال یو دی پا کفر که نور تا پریدی خو نا قرآن کریم موی وید تخی زمین کم شهدا حدا دا صحابو شانو خا فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا بعض اغی دی چه اغی خپل حاجت پرک اللہ وی شهادت منزلو اغه مقصد اغه مطلوب اغه تو رسیدو او باج اغه دی بده انتظار دی خدا الله دین اغه نه بدل کړي او ما بدلو تبدیلا تا نه کان خلق دنیا کې نو تاسو غوښتو الله دنه شهیدان جو کو اوچت مقام والا و یتخذ منکم شهدا دا شهید کوم مقام نه تاسو تیر شوی دی حدیث کې راتلو ته دې ویني راتاس کې لا پلار کې رواني دا لازمه کې تنی رسیدل چې داغه مخ الله را د ګناهونه معاف کړي خدا الله چې الله درزاد د پاري چکم اصول الله او د الله رسول تا ذکر کړی دا اصول د لاندې او اخلاص وکړي دا الله درضا ده پاره دا هغه مقام بیا دومره اوچت دی د الله دربار کې ښه چې در اساس کې لاروان دې زمکه ته نه رسیدلې او دا هغه نمخ کې د الله په حق کې چې د سوره کوتا ہے کړی دی هغه ټوله د معافی سیوا د پردی حق نه پردی حق په شهادت هم نه معاف کیږي ګوره ښه پردی حق هغه دی چې صحابي راغی وي د الله رسول زه د الله په لار کې جنگیږم مخ کی روانه مو په شاکیدل زما په قانون کې نشته په داسې حال کې زما مخ کی روانه م شاته ګوره مم نه نور لري کېدل خو لاله خبره جرا رسول الله شمع او زه او جلشم الله ما ته ټول ګناهونه معاف کی نبی له سلام ته ټول ګناهونه بر ته معاف کی تاسو روان شو چې روان شو واځ ولر کوی راشه تاسو وي په ما دا خبرو کړه خبره بیا ما عاد سره دوباره ها نبی له سلام دا غو طریقه او چې بعضی خبرې به دوت بوتل درې درې زره وې د پاره چې خلکو ذهن کې کیږي ډیر وې تاسو وې خبرو کا اجه خبرو کړه وې او ټول ګناهونه بر ته معاف کړي سیوا د پردي حق نه اگر چې د قرضې په شکل کې تار اغست کړي الا الدين په زور چې دې اغست کړي غلا کړې دې او لا جدا جرم دې خو چې قرض دې رته داغنه دا قرض هم نه معاف کیږي تر څو چې هغه نه معاف کړي چې حق والا د چاو غره ته معاف به معاف بشي او کنینو لوی مقام کې لیکن د جنت نه بند دی ها و یتخذ منکم شهدا والله لا يحب الظالمين او الله مين نه کوي د داسې ظالمانو څخه کوم ظالمان چې هغه د الله د دین خلاف کینو دا مو چې د الله د کافر خوخ دي ځکه کافر له فتح ورکړه کوم منافقانو به هغه وخت کې ادي وخت کې منافقان دا خبره کوي کله چې ایمان والے ته شکست خوري او کافر په غالب شي چې تا باز دې کې دې به ها کنه دا چلو شو کنه ادا مسلمانان نو ځکا نو دا الله کافر خوخ دي سو تا سخی الله چې دا الله کافر خوخ دي يهودي خوخ دي نصراني خوخ دي هندوي خوخ دي مشرکي خوخ دي والله لا يحب الظالمين الله نه خوخ ظالمان خو دې کې علتونه وجه وګوره وليمحص الله الذين امنوا او دې دا پاره چې پاک کی او صفا کی الله هغه کسان چې ایمان راوړل دي د ګناهونو نه دا د ګناهونو د صفایي او ذریعہ ده چې پدې الله ګناهونه معاف کړي وليمحص الله الذين امنوا د یو ایمان والا درجه الله په جنت کې ډېر اوچته مقرر کړی دا او دې په خپل عمل هغه ته نشي رسېدې کمزور دي نو په هغه داسې حادثې راولي نو کله دا الله په لار کې شهید شي دا هغه د وجنه یو دم دی هغه مقام ته رسېږي ښه دې هغه ته په بل عمل نشي رسېدې ځکه وي وليمحص الله الذين امنوا معنا ليطهرهم من الذنوب مفسرين وي دې دا پاره چ پاک کی او صفا کی الله د ګناهونو نه هغه کسان چې ایمان راوړل دا بل وجه مخکې سره یو ځای کوا دا ایلل دی وجدي کنه او ایم حق الکافرین او دې د پاره چې تباہ او برباد کی کافر خلقو سوال دار چې په شکست د ایمان والے کې د کفر څخه تباہی ده وې د کفر تباہی دادا چې الله جل شانو دا غي اعمال برباد کی دا رنګ غي ته توفیق نه نصیب کړي د توبه دا غا محق دی دا غي یم حکمنا یهلکهم هلاکی یحبط اعمالهم ویحبط اعمالهم دا اعمال برباد کی یم حق الکافرین زاد المسیر کی ابن جوزی وی نو بلا وجہ گورا دا سلور وجہ مخ کی ذکر شوی نو پنزم وجہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ آیا گمان کوئے چی داخل بشے جنت تا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم او حال دا چلا ترو سپوری نبی خکار کری اللہ غا کسان چی جہاد کلی دستا سنا ویعلم الصابرین اولانی بی خکار کری سبرناک اللہ با پتا سو امتحان نکی پتا سو با تکلیف نرازی و تا سو با جنت کی لٹی گئے دور آسان کار دے رستو بمراشی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم آیا گمان کی هغه کسان چې ایمان راوړل نو په دې بس ازمیخ نه راځي نه خامخا به راځي د دې نه مخکې خلقو باندې ما ازمیختونه راوستي وو په دې باندې الله ټنګۍ ګوري ښه دا کتل دي ځکه یې یعلم یعلم مخکې راته ما وایي دا په معنا د اظهاري یا دا په معنا د امتیاز او د جدا کولو چې الله بیل کړي چې دغه پکې ایمان والے دی وګوره سوره کلک دی او سوره جهاد یې وکړو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم او دا حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم له صحابي راغی خباب رضی الله عنه او حالانکه خباب رضی الله عنه هغه صحابي دی چې مشرکانو کافرو په هغه دوره ظلم کړو چې کتب سروټ کې بلې کړو نو په هغه به سملو تر دې پوري چې داغه د شان بواز د وته نو په هغه سروټ کې مړ شو په دې املا کې کوتي ودا شي نبی له سلام راغی د الله رسول زمون په مرګرو ظلمونه شروع دي لا حکم نو د هجرت jihad حکم هم لا نو خلا رستو خدا الله رسول افلا تدعو الله لنا فلا تستنصر لنا تزمون د پاره امداد نه غواړي د الله نه سوال نه کوي د الله نه نبی له سلام وی دا چې هغه توګه تل نغوسه شخه او ته وی او خباب الا ان من كان قبلكم كان يوزع المنشار على مفرق راس احده فتخلص الى قدمه لا يصرف ذلك عن دينه تاسو نو مخکې داسې کسانو چې کافر وبرونی ول نو په سر به ولا راکی هو نو په من به زړه ټوکړي کو خو بیا مغه د دین نه دی اخوا شوی سورل وی تکلیف به وغه چې پکا پره ولا راي خې دو راکی پی او هغه بیا م حق لک دی د الله په دین باندې او امنهم من يمشط بامشات الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرف ذلك عن دينه او سبګه داسې انبياو داغي متبعين او ملګریو چې غیبه کافر د اوس پنو په منګزو منګزول دا وخه به تجدا کړی او دغه په پاتې شو بیا هم په دین باندې کړل تاسو باندې خو اله حالات نه دی راغلي ځکه الله جل شانی ولما علم الله دا جنت دومره آسان دی خو بس سوال بکې چې الله ما جنت کې لټکا او ته به جنت کې لټې کې پسټ ته خلم نظر راغلي نه دا خو به ته بدني قرباني کې وینه به بای خلا به بای مالی قرباني بکې او مګ مال بلګې چې کم ستا خوخي نو الله جل شانو به دا جنت کې جنت ته بدی بوي اکنیا سي داوي به نو ځکه نبی له سلام فرمایلیو چې یو خبره یاد وساته الا ان سلعه الله هي الغاليه الا ان سلعه الله هي الجنه مخکې و فرمایل من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل سوچ چې د دشمن نه یریږي هغه د شپې مزل کوي او سوچ چې د شپې مزل کوي هغه ځان نه ترسي مقصد ته ځان رسي او دا یاد ساته چې د الله سودا ګران ده ځکه د الله سودا جنت ته دا جنت ذکر تاسو ته مخکې شوی دا غیب کنواله د اسمانونو زمکه عمره دورل وی زیادات دي او دورل وی مقام چې الله تعالی درکې نو دا سي به درکې نه نه دې کې ډېرې سختۍ کړاونه وي بدن به کړې خوله به وي د الله بندګي به کوي مال به لګې دارنګ ویره به توي چې کوم وخت کې دین ته د څه ضرورت دی ته هغه قربانې ادا ولي یو ایمان والا یو مجاهد چې هغه دې مقام ته رسي چې هغه خپل ویره د الله په لار کې پېږي داغه مقصد څه دی داغه مقصد دی خیر دې زده نیم خو دې الله دیني په دنیا خیر دې زده نیم زما وجود ضروري نه دی د الله دین ضروري دی په دنیا دغه وجه چې الله ولا دور مقام ورکی چې دا د هغه دین سره مینه ده ها دا د دین سره اوچته درجه کې مینه ځکه الله جل شانه حسبته من تدخل الجنه او يعلم الصابرين کې سوال دار چې دا ته ونی وي يعلم الصابرين په دا ځکه دلته کې ان مقدر دی کنه ولما ان يعلم يعلم الصابرين ان يعلم الصابرين مظهري وي دا غي د لاندې دی اچھا وینا دا اصل کې يعلم الصابرين دی ويعلم الصابرين معنا سو وهو يعلم الصابرين هغه پوهیږي په صبرنا کو خلقو د مخکې نزال جمله شو چاینا دا کثرت د میم نه ولما يعلم الله هو الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين دا پکې یو قرت راغلی دی اگر چې موږ سره متواتر قرت دغه دی چې يعلم الصابرين چې يعلم شنو دا غي وجب ادا ده چې دا منسوب دی په ازمار د ان باندې او دا وو په دې مقام کې د پاره د جمی نو معنا ترسو پوری چپت نیلگی دلی اللہ تا داغا کسانو چی جہاد کڑی دے او صبر کڑی دے دادوالا یوزے کڑی دی جہاد سرد صبر نیوزے کڑی دے دا بیل خبر چی جا حدوی پسیغر دا فعل ہوئی السابرین پسیغر اسم فائل ہوئی اسم ذکر کو ولی اشارہ ہو چی جہاد کو کل کلی کنا ار وقت نہیں او صبر بہر وقت کے ذکر السابرین دلتے اسم ذکر کو اور دې مثال دا سی دا ډول راایو چې کول لکه عرب وی لا تاکول السمک وتشرب اللبن وتشرب من تو مئی مخورا او چې په وسره مې وځه اوس کې معنی دواړه مې وځه کوا دواړه مې وځه کوا نو دلته هم دا مطلب دی چې الله جل شانو تر سو پورې هغه کسان چې جهاد کړی دی او صبر کوي هغه نیک کار کړی او تاسو به جنت ته لاړ شئ دا چې دکې دي امتحان برا ولی او په امتحان کې چې کوم کامیاب شي نو هغه به جنت ته ځي ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا دې بل وجه ذکر کوي وجوه دي کنه او یقینا وای تاسو تمنون الموت چې تاسو ارزو کولا د مرګ د شهادت دا چې مرګ نه غوري اسے مرگ ایمان والے نہ کوالے کو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی لا یتمنى احدکم الموت یو تن دے بتا سو کہ دا مرگ سوالونه نه کیخا او سوال کو کہ بیا چې ډیر تنگ شه د حوادثو د مصائبونه نو زمون د سلفونه نقل لی چې په دې طریقه سوال وک چې یا الله کتا مالا په دنیا کې نور سو خیر نه مقرر کړي یا مصائبی تکالیفی شدایدی او زما په کې د دین سو فائدہ نه ی الله نو سما واخلی فقبضني اليك غير مفتون ما ده فتنو نه بچ کی الله که زه فتنو کې اخته کیږم نو دا غ فتنو نه مخکې مخکې په ما مرګ راولې دا سوال کول شي او دا څه نشي ویل چې الله ما مړ کی اگر آباد کسانو باندې چې حادثه یا تکلیف راشي زنانو باندې نو یا الله ما مړ کی اگر چې بیا مرګ نه ډینګي مرګ ته سوک ټینګي اوس خو په خولې باندې اړیو وي زه چې مړ شم نو خو بای هغه بوډه وی چې دا وی چې دم زو زما راځوي چې خوشي کزم مړ شم نو خو بای او تن ته خبر اورېدل نو کډ دلان دی او ته پټ شو د شپې ولا کټوړه کو نه غیر سوق دی ویزر الله سلام وی سکه وی ما تا خپل جون خزی ته بخله دی نه تم روغ رنزور نه پیژنې رنزور کټ پاخو دا خو چې کله سړی راځي ناغه وخت پته لګی کنه د دې نه دا پته لګی دا چې ایمان والا اغي مرګ د شهادت غواړي ګوري ها زکه قرطبی وی لقد کنتم تمنون الموت معنا شهاده یقینا و تاسو چې تاسو ارزو کولا د مرګ د شهادت او د موت معنی تاسو ته مخکې تیرې شوې تقریبا په یوولو سمانو باندې مرګ راغلی دی کنه او دلته حقیقي موت مراد دی کنه موت د شهادت من قبل ان تلقوه مخکې د ملاقات کولو تاسو نه غې څخه ولی الناس بمصدری روستو جمله په تعویل د مصدر سره ګرځي او مراد دی چې د لقاء نه صدا من قبل ان تشاهدوه من قبل ان تعرفوا شدته یقینا و تاسو که تاسو ارزو کوله د مرګ د شهادت مخ کې د دینه چې مخ شه تاسو د هغه د سختې څخه یا مخ کې تاسو د مشاهدین هغه لره تاسو د هغه مشاهده لا نه وکړي نو خو هم نو فقد رایتمو نو یقینا تاسو ولید هغه تاسو ولید راغه در باندې کنه ولی مرګري تاسو مخ ته شهیدان شو ګن مرګري وان تم تنظرون او تاسو ته قتل نو الله جل شانو د امتحان په تاسو باندې راوستو چې بده کې تاسو کلکواله په دین باندې معلوم کی او دغه وجر چې کوم کسان کلکو په دین باندې نه الله جل شان ورستو داغي صفاتونه کوي او خصوصا صحابه کرام په کې سوګدا سينو صحابو کې سوګدا سينو یو وختي طور hebat راتلی نو وختي طور hebat خو پار جرا دي چې انسان نه ایو دا چې داغي پزړه کې چې د جوبن راشي بوزدلی راشي معاذ الله صحابو کې دا څه خلق نه نو ورپسې بیا بل وجهم ذکر کوي ا د محمد رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم د مرګ غت تذکرہ کوي چې دا یو پروپاګاندا او مخې ماته سو ته وي چې یو کافر دخلی نو باسل یا شیطان دخل کو خلوت او غوګونو ته ورزول چې ما ان محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم او جلی شو نو پایې کې صحابه باندې hebat راغلی وکنه دا غي د وجه خوشی کست راغی چې کافر به ضرور شو را پاتې دو نو الله جل شانو وي دام سو وکړو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله دې سچ ټول عمر بجوندې دګد شریر اوچت مقام کې د خواغوم لکه د نور انسانانو په شان د مرګ نخلاص نه دی نور پسې هغه تذکرې کوي خوایې کریم اوګد دې سر بل اوس به ان شاء الله بیا درس خور دی دا خبر بیا زما یې رنه شي آینده به ان شاء الله د اتنیمو بجو نه اخو درس کو ځکه مرس په باندې ته بجو ته شو بیا ودا ګوره ترجمه دې هاذا بیان للناس قد خلت من قبلكم سنن یقینا تیری شوی دی مخک استاسونه ډیر پیړه ډیر واقعات دا عذاب ډیر واقع او کیسې دا عذابونو فسیرو فی الارض نو ګوره وګرځه پزمکه کی فنظرو نو ګوره په نظر د عبرت کیف کان عاقبت المکذبین چې څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو هاذا بیان للناس دا قران کریم بیان دی د پاره د خلقو وضاحت کوونکو د خلقو ته وحدن او پوره هدایت دی او ثابتول د مدعا دی په دلایلو و موعظه للمتقین اواز او نصیحت او پند د پاره د پرهیزګارو د امت ولا تهنو او سستی مکوئے تاسو د مقابله د دشمن نه مسسته گئے ولا تحزنوا او مخفقه گئے پمرګ د خپل ملګرو وان تم لعلونا او تاسو چتیه ان کنتم مؤمنین کئ ایمان والا یا زکه چی ایمان والا این یم سسکم قرهن کرسی دلی تاسو تس زخمونا پا اوخد که سه تکلیف نو صبر کوئے ولی تاروست وجه دا فقد مستل قوم قرهم مثلو یقیناً رسی دلی دی قوم دا کافر تم زخمونا ستاس دا دی پشان دے دا دی پشان زخمونا غیتم رسی دلی دی و تلکل ایامو نو داویلوها او دغر وزی علو رالو منگ آغا بین الناس پمینز دا خلقو کی وليعلم الله الذين امنوا او دې د پاره چې خخ کار کی الله جدا کی الله دل کی الله هغه کسان چې ایمان راوړل وي ويتخذ منكم شهدا او جوړ کی تاسو نه شهیدان والله لا يحب الظالمين او الله تعالی نه خوښي ظالمان او کافر وليمحص الله الذين امنوا او دې د پاره چې پاک کی او صفا کی الله د ګناهونو نه هغه کسان چې ایمان راوړل وي ويمحق الكافرين او تباہ و برباد کی کافر الله ام حسبتم آیا گمان کوئے ان تدخلوا الجنہ دا چی داخل بشے جنت تا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم او حال دا چی لا تروسا بنیخ کار کری اللہ اگر کسان چی جہاد کری ستا سنو و یعلم الصابرین او لانو بیخ کار کری سبرناک تین خلق او کلک خلق پا دین باندے ولقد کنتم تمنون الموت او یقیناً ویتا سو چی آرزوم کولا دا مرگ دا شہادت من قبل ان تلقاو مخکی د مخا مخکی دوستا سنا غی سخا فقد رأیتموه یقینا تاسو لیداغا وانتم تنظرون تاسو تکتل